www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے خطبات سیرت پروگرام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور رکاوٹوں کو دور فرما دیا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند مہینوں میں ایسے حالات گزرے جب خدا نہ کرے پھر کبھی ایسے حالات آئے کہ مسجدیں بند ہو گئی، مسجد میں آنا جو عبادت تھا اس کو جرم سمجھ لیا گیا، پولیس نگرانی کرتی تھی کہیں مقررہ تعداد سے زیادہ آدمی تو نہیں ہے، پکڑم پکڑائی ہوتی تھی، تب اندازہ ہوتا تھا کہ مسجد ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. جو لوگ کبھی مسجد نہیں آتے تھے وہ بھی بے چین رہتے تھے کیسے مسجد جائے، جب رکاوٹ ہوئی تو طلب پڑی. تو اب اللہ تعالی نے ایک موقع اور دے دیا کہ لوگ کھل گئی مسجد، اب کیا ہونا چاہیے؟ لاک ڈاؤن سے پہلے جتنی آبادی مسجد کی ہوتی تھی اب اس سے زیادہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ بتائیے. اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے یا نہیں کہ اس نے پھر اپنے در کے دروازے کھول لیے، اللہ کرے کبھی پھر بند نہ ہو. اور ایسے جلسے، ایسی مجلسیں، ایسے پروگرام سب بند ہو گئے تھے، آٹھ دس مہینے ایسے گزر گئے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سہولت عطا فرمائی جس پر ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم. اب ان مجلسوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ بھائی سال میں ایک مرتبہ خطبات سیرت پروگرام ہو گئے اپن چھٹی، بلکہ ہمیں جو کہا جائے سنایا جائے بتایا جائے اس کو سمجھ کر یاد کر کے اپنا جائزہ لے کر اگلی زندگی گزارنے کی کوشش ہونی چاہیے. بڑے بوڑھے بھی جوان بھی مرد بھی عورتیں بھی سب یہ ارادہ کریں عزم کریں کہ ہم سیرت کے مطابق زندگی گزاریں سنت پر چلیں گے اپنے گھر کا ماحول دینداری والا بنائیں گے. جو بھائی ارادہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ان شاء اللہ جب یہ ارادہ کریں اور اس پر عمل کرنے لگے تو یہ ہماری مجلس کے پروگرام پوری طرح کامیاب کہہ رہے ہیں. جب بھائی انقلاب آ گیا دل کے جذبات بدل گئے اور اگر خوب مجمع آئے اور بڑی اچھی تقریر ہو لیکن سب سن سنا کے چلے جائیں اور عمل کا جذبہ نہ ہو تو یہ پروگرام کامیاب نہیں کہلائے گا ناقص کہلائے گا. اس لیے ہم سب کو اپنا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے کہ بھائی انشاءاللہ آج کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دیوالی زندگی. دنیا میں بہت سے مذہب ہیں جن کے مذہبی لوگ سنیاسی ہوتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. بہت سے تو کپڑے بھی نہیں پہنتے جنگل میں رہیں گے کٹیا بنا کے رہیں گے کھڑاؤ پہنیں گے شادی بیاہ نہیں کریں گے ہم تو سنیاسی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے لوگ اس کے لیے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں جو مذہب عطا فرمایا جو شریعت عطا فرمائی وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے. اللہ تعالی نے انسانی فطرت میں مرد اور عورت کی طرف رغبت رکھی ہے فطرت میں. ہر مرد کے اندر جو واقعی مرد ہو لازم ہے کہ اس کے دل میں عورت کی طرف رغبت ہو. مرد ہی نہ ہو تو بادل ہے. ہر عورت کے اندر جو واقعتاً عورت ہو لازم ہے کہ اس کے دل میں مرد کی طرف رغبت ہو. یہ فطرت ہے آدمی اور فطرت بنائی ہے اللہ تعالی نے اس لیے بنائی ہے تاکہ یہ دنیا آباد رہے. کیونکہ اگر مرد عورت سے نہ ملے عورت مرد سے نہ ملے تو نیا جہان کیسے آباد ہوا. جتنے لوگ ہیں گھنٹے پھیڑے ہو کے سب نمٹ لیں دونوں کا ملاپ لازم ہے. لیکن ملاپ ہو تو کس طرح ہو؟ اب اس کے دو راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہر مرد کو اجازت ہو جس عورت سے چاہے فائدہ اٹھائے، یا ہر عورت کو اجازت ہو کہ جس مرد کے ساتھ چاہے رہے. ایک راستہ یہ ہے، اس راستے کو یورپ والوں نے اپنایا، مغربی لوگوں نے، کہ وہاں پر ہر شخص آزاد ہے، مادر پدر آزاد ہے، جس کے ساتھ کیا ہو رہو کوئی معلوم نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ سارا خاندانی سسٹم تباہ ہو گیا، سب شہوتوں اور لذتوں میں پڑ گئے، کسی کو اولاد کی پرورش کی فکر نہ رہی، اولاد کے ہاؤس بن گئے، سینٹر بن گئے کہ اولاد پیدا ہو جائے تو سرکار کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اولاد ہماری ذاتی زندگی میں خلل پیدا کر رہی ہے. اولاد ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی، باپ کی شفقت سے کیا ہو گئی؟ محروم ہو گئی، پتہ ہی کچھ نہیں کہ یہ اولاد ہے کس کی. سارا نظام چوپٹ، انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہا، کتے بلیوں میں، کیڑے مکوڑوں میں اور انسانوں میں کوئی وجہ امتیاز باقی نہ رہی. اسلام اسے قبول نہیں کر سکتا. اسلام ایک شریف مذہب ہے، معزز مذہب ہے، باحیا مذہب ہے. لہذا اسلام نے راستہ نکالا کہ مرد عورت ملے مگر حدود میں رہ کر، ایک پورا نظام بنایا اس دیوالی زندگی کا کہ باقاعدہ نکاح کیا جائے، کم سے کم دو آدمی گواہ، جتنا زیادہ اسے شہرت دی جائے اتنا بہتر ہے، اور یہ نکاح کوئی دنیا داری نہیں بلکہ ایک معاہدہ ہے، مضبوط معاہدہ ہے، جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا پختہ تہیہ اور ارادہ کرے. جب قاضی کہتا ہے فلاں کی بیٹی میں نے تمہارے نکاح میں دی اور شوہر قبول کرتا ہے، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو یہ جملہ تو ذرا سا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، مگر میاں بہت بھاری ہے. جیسے ہی یہ کہہ دیا کہ میں نے قبول کیا تو بیگم کی ساری ذمہ داری میاں صاحب پر آ گئی، کھلانا پلانا، ٹھہرانا، کپڑے دینا، سب انتظام کس کو کرنا پڑے گا. اب تک باپ کے اوپر تھا، اب کس کے اوپر آ گیا؟ میاں کے اوپر. اور جناب جو رشتے دار لڑکی کے ہیں ان سے اب میاں کا بھی رشتہ کیا ہو گیا؟ قائم ہو گیا. ہم کہا کرتے ہیں شادی سے پہلے آدمی کے ایک ماں باپ ہوتے ہیں شادی کے بعد ڈبل ماں باپ ہو جاتے ہیں. بیوی کی ماں بیوی کا باپ بھی اس شوہر کی ماں اور باپ بن جاتے ہیں. اسی طرح جب لڑکی اجازت دیتی ہے تمہارا نکاح فلا کے کیا جا رہا ہے تمہیں منظور ہے, چاہے وہ زبان سے اجازت دے یا خاموشی کے ساتھ اجازت دے, بہت بھاری بوجھ اس کے اوپر آ جاتا ہے شوہر کے حقوق ادا کرنے کا, اس کی دلداری کا, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا, امانت اور دیانت کا, صرف و وفا کا اس پر بوجھ آ جاتا ہے. اور اس کے بھی ڈبل ماں باپ ہو جاتے ہیں, شوہر کا باپ شوہر کی ماں, یہ اب اس کے ماں باپ کے درجے میں آ گئے. جب تک یہ عورت اس شوہر کے نکاح میں ہے اس کا تعلق اس شوہر کے علاوہ کسی مرد سے قطعاً جائز نہیں. کیوں کیوں نہ جائز؟ اس لیے کہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے گی تو بچوں کا نسب خلط ملط ہو جائے گا, پتہ ہی چلے گا ہے کس کا بچہ. زمانے جاہلیت میں ایک عورت کے پاس کئی مرد آتے جاتے تھے, بچہ پیدا ہوتا تھا تو عیافہ شناس آتے تھے پہچاننے والے, اور بچہ سامنے رکھا جاتا تھا اور اس عورت کے پاس آنے جانے والے سب لوگوں کی پریڈ ہوتی تھی, اور وہ دونوں کو دیکھتے تھے, جس کے ساتھ بچے کی مشابہت ہوتی تھی اسی کے ساتھ منسوخ کر دیتے. کتنی بڑی بے غیرتی, بے حیائی, بے شرمی کی بات. اسلام نے کہا یہ ہمیں منظور ہے, جب تک یہ عورت کسی شخص کے نکاح میں ہے, جب تک موجود ہے اس کے نکاح میں, اس کا تعلق کسی اور سے نہیں ہو سکتا. اگر وہ انتقال کر جائے تب بھی فوراً نہیں ہوگا, عدت گزرے گی, طلاق دے دے پھر بھی عدت گزرے گی, تاکہ نسب میں اشتباہ نہ ہو. یہ ہے انسانیت, یہ ہے دین فطرت, تاکہ تعمیر انسانیت پہ کوئی فرق نہ پڑے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ میاں کون اس بکھیڑے میں پڑے, شادی کرنے کے بعد بڑے بکھیڑے, شادی کرو, بیگم کا انتظام کرو, بچے ہو جائیں تو ان کی فکر کرو, بڑا لمبا معاملہ, عبادت میں خلل پڑے گا. بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی, انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں تو کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا. ایک نے کہا کہ میں تو کبھی رات میں سو کے نہیں, ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے دار رہوں گا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا, آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں, ہر نعمت کا حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے, تمہاری جان کا بھی حق ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے, تمہارے پاس مہمان آئے تو ان کا بھی حق ہے, دین اس کا نام نہیں ہے کہ سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ. فرمایا مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں, لیکن میں رات میں جاگتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں, کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں, میں شادی بھی کرتا ہوں, بیویوں کے حقوق بھی بجا لاتا ہوں, تو مجھ سے زیادہ تو کوئی متقی ہے نہیں. اگر یہ چیزیں تقوی کے خلاف ہوتی تو میں انہیں نہ ڈرتا. آپ نے تعلیم دی نکاح کرو, نکاح کو عام کرو, نکاح کو آسان کرو, مشکل مت بناؤ. خود آپ نے جو اپنے نکاح فرمائے بہت ہی آسانی کے ساتھ, کوئی تکلف نہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات تو بالکل بلا شبہ ہے, جن میں سے 2 کا انتقال آپ کی حیات میں ہوا, اور جب آپ کی وفات ہوئی تو 9 ازواج مطہرات باحیات تھیں. لیکن تمام نکاحوں میں صرف ایک نکاح میں آپ نے گوشت والی دعوت کی ہے, صرف ایک نکاح. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح, ورنہ تو کیا ہوا, کبھی تو سفر میں نکاح ہو گیا, آپ نے لوگوں سے کہا اپنے اپنے دوشے دان لے آؤ, دسترخوان بچھایا گیا اور فرمایا کہ اس پہ ڈال دو سب چیزیں, سب نے ڈال دی, سب کو ملا دیا, کھا لو, ہو گیا ولیمہ. بتاؤ کتنا آسان. کبھی اور کوئی چیز تھی وہ کھلا دی, جب جیسا موقع ہوا, کوئی تکلف کسی درجے میں نہیں. اور لینڈ ریس کا تو معاملہ ہے ہی نہیں, جیسا یہ تو تب نکاح ہوگا. یہ سب ہندوانہ رسومات ہیں جو آج ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونا, سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت ہو, سب سے بابرکت. اردو میں مثل مشہور ہے, چٹ منگنی پٹ گیا, ادھر منگنی کرو ادھر خطبہ پڑھو, کوئی ٹینشن نہیں. ہمارے یہاں تو منگنیاں اتنی زبردست ہوتی ہیں کہ اس سے کتنی شادیاں ہو جائیں, اور آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ جتنا ٹیم ٹام کرو گے اتنی عزت بڑھے گی. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے جتنا آدمی تکلف کرتا ہے اتنی بے عزت بھی ہوتا ہے. چند سال پہلے کی بات ہے, میرٹھ میں ایک بڑے نیتا اور لیڈر, اس کے یہاں شادی ہوئی تو بولے سوار ہوئی, ہاتھی منگا لی, ہاتھی کئی ہاتھی منگا لیے کہ بھائی دیکھو ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہم ہاتھی بھی لا سکتے ہیں. تمام کام دھام ہاتھی اپنا ٹہل رہے, اسی میں ایک ہاتھی بھی بڑھ گیا. اب اس نے جو وہاں ہوٹل مچائی ہے تو کاریں الٹ گئی, کہاں چلے گئے وہاں چلے گئے, اور بلاؤ ہاتھی. غریب لوگوں کو تو بلایا نہیں, ہاتھی کو بلا لیا. یہ حشر نشر خراب ہوا. تو ان چیزوں میں عزت نہیں ہے. عزت کس میں ہے؟ سنت کے مطابق چلو گے تب عزت ملے گی. آسانی پیدا کرو گے تب عزت ملے گی. آپ چاہیں کتنا بھی دے دلا دیں, اس دینے دلانے سے عزت نہیں ملے گی. کوئی نہ کوئی بات ایسی پیش آ جائے گی کہ ساری خوشی پر پن کر. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی تقریروں میں قصہ سناتے تھے کہ نواب صاحب کی بیٹی کی شادی تھی, انہوں نے بہت زبردست جہیز کا انتظام کیا. اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلتی تھیں, لائن لگا دی, نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں, کچے راستے تھے, بارات واپس روانہ ہوئی, سب جہیز لگا پتا چلا جا رہا ہے. ایک جگہ جا کے راستہ بند, تلاش ہوئی کہ بھائی پھاوڑا لاؤ پھاوڑا لاؤ تو راستہ بنے. پورے قافلے میں تلاش کر لیا, کہیں پھاوڑا نہ ملا. تو باراتی کیا کہیں, کیا دیا اس نے, پھاوڑا تو دیا ہی. اس نے لاکھوں کی چیز دے دی, ایک چیز نہیں دی تو اسی پہ لال دام شروع, اور کرو دکھاوا. ایسی بے عزتی, اس کے اندر عزت نہیں میرے بھائیوں. آج بھی بہت سی جگہ دیکھا جاتا ہے, شادیاں ہوتی ہیں سڑک پر باقاعدہ جہیز سجایا جاتا ہے. نعوذ باللہ, سرمے دانی تک میں نے دیکھی ہے رکھی ہوئی سڑک پہ, یہ بھی دی جا رہی ہے. بتاؤ یہ چھچورے پن کی بات ہے یا نہیں؟ آپ یہ دکھلا کر کے ایک غریب آدمی کو گھٹن پر مجبور کر رہے ہیں, یہ آپ کی بے غیرتی کی انتہا ہے. کہ جو بیچارہ وہ چیزیں نہیں دے سکتا, اس سے دل میں کیا گزر رہی ہے, اس سے پوچھئے. آپ تو بڑے سرمایہ دار ہیں, اپنا دکھاوا کر رہے ہیں. آپ کے آس پڑوس کون لوگ رہنے والے ہیں؟ آپ خاموشی سے نہیں دے سکتے اپنی بچی کو؟ آپ دکھا کر کے دوسروں کے ذہن و دماغ کو خراب کر رہے ہیں. پھر یہ بھی ان چیزوں کو دیکھ کر جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے دل میں بھی لڈو پھوٹتے ہیں کہ میں بھی ایسی بیگم لے کے آؤں گا نکھٹو جو خود کچھ نہ کرے, اور یہ سمجھے کہ بیگم کے مال سے میرا گھر بھر جائے گا. اس سے بڑا ذلیل کوئی نوجوان نہیں, ذلیل ہے, کمینہ ہے یار. جو بیگم سے مال کی امید رکھتا ہے روئے زمین پر, اس سے بڑا کمینہ آدمی کوئی نہیں. یہ لوگ رذیل ہیں جو رشتہ پکا کرتے وقت پوچھتے ہیں بتاؤ چار پہیے کی دو گے یا دو پہیے کی دو گے؟ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے کیسے ہیں ہمیں اس میں ہے. حضرت بدائے ملت مولانا سید حسن صاحب مدنی نور اللہ مرتدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ زبردستی جہیز لینے والے, مطالبہ کرنے والے, یہ ڈاکو سے کم نہیں. وہ ڈاکو پستول دکھا کر کے مار لیتا ہے, یہ اپنا بیٹا دکھا کے مار لیتا ہے. اس غریب کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کی وجہ سے نکاح مشکل سے مشکل ہو گیا. جس کو شریعت نے آسان بنایا تھا وہ انتہائی لوگوں پر بوجھ بن گیا. جس کے گھر چند بچیاں ہو جائیں اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی. ماں باپ اسی فکر میں کھلے جاتے ہیں کون انتہار پکڑے گا, کیونکہ پہلے نمبر پر یہی دیکھا جاتا ہے. دو کتنی غریب بچیاں غریب گھر کی ان کی ہتھیلیاں لال ہونے سے محروم ہیں کیونکہ ماں باپ ان کمینوں کے مطالبات پورے کرنے پر قادر نہیں. اور پھر یہی بس نہیں کہ جو شادی کے وقت دے دیا وہ لے لیں, بلکہ بعض تو ایسے کمینے اور رذیل ہیں کہ بعد میں بھی ماں باپ کو ہینٹتے رہتے ہیں, منہ کھلا کے بیٹھ جاتے ہیں. بیوی کو بھیج دیا میں نے لینے نہیں آ رہے, داماد جو کہہ رہے خوشامد ہو رہی ہے خوشامد ہو رہی ہے, بغیرتی کے ساتھ اتنے پیسے دو کاروبار میں بھی اللہ جب دیکھا جائے گا. وہ بیچارہ غریب آدمی ہر ادھار لے کر زمینیں بیچ کر اپنی بیٹی کے گھر بسانے کے لیے اس کمینے داماد کو دیتا ہے, دل نہیں چاہتا دینے کو مجبوراً دیتا ہے. کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ بچیاں خود خوشی پر مجبور ہو جاتی ہیں ان مطالبات کی وجہ سے. یہ حالات جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں دشمنوں کی طرف سے نہیں آ رہے. بتائیے کیا کسی دشمن نے ہمارے اوپر یہ حالات پیدا کیے کہ شادیوں میں بے تحاشا اسراف کرو اور مطالبات کرو رسومات پر چلو؟ کون کہتا ہے؟ کون دباؤ ڈالتا ہے؟ یہ ساری مصیبتیں خود ہم نے اپنے اوپر ڈال رکھی ہیں اور بوجھل اپنے کو بنا دیا. جس معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہوتا ہے اس معاشرے میں بدکاری آسان ہوتی ہے, اور جس معاشرے میں نکاح آسان ہوتا ہے وہاں بدکاری مشکل ہوتی ہے. اس لیے آج ذمہ داروں کو چاہیے, چاہے وہ برادری کی سطح پر ہو چاہے وہ مسجد اور محلے کی سطح پر ہو, کیا ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ اپنی تقریبات میں سادگی اپنائیں, جہیز کا لین دین بند, مطالبے کا سلسلہ بند. اگر لڑکی والا کہے بھی کہ میں دینا چاہتا ہوں تو بھی خوش دلی سے اسے نہ لے, صاف کہہ دے کہ ہمیں ضرورت نہیں. پھر بھی وہ دیتا ہے اس کی مرضی, لیکن امید نہ رکھے. یہ نہ ہو کہ بس ہمارا تو منشا یہ تھا اس رشتے سے کہ گھر بھر جائے, یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل نہ ہو سکے. جو لوگ پختہ ارادہ کرتے ہیں ہمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. اللہ نے یہ جو رشتہ بنایا ہے نکاح کا, یہ رحمت اور رحمت کا رشتہ ہے. نکاح کے ذریعے سے دو جان گویا کہ ایک جان بن جائے. اتنی محبت بھائی بہن میں نہیں ہوتی, اس سے زیادہ محبت میاں بیوی میں پیدا ہو جاتی. یہ دونوں زندگی کے دو پہیے بن جاتے ہیں, دونوں کی حفاظت ضروری ہے, دونوں کی رعایت ضروری ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم عند اہلی, وَأَنَا خَيْرُكُمْ عِنْدَ أَهْلِي تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہوں آپ سے بڑا تو کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا لیکن آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جس طرح سے حسن سلوک فرماتے ہیں وہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ آدمی گھر والوں سے بچوں سے ہنسی مذاق نہ کرے گھر میں جائے تو بالکل منہ کھلا ہوا ہو بس خالی آڈر جاری کرے کوئی بات ناگواری کی ہو جائے تو آتے سے باہر ہو جائے یہ کوئی دینداری نہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے ہیں ہنسی مذاق بھی فرماتے ہیں رشتے کہانی بھی سناتے ہیں ازواج مطہرات گھر کے کام کاج میں خود شریک بھی ہو جاتے ہیں بے تکلفی والی زندگی ہے یہی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے بچوں کو آپ پیار کرتے ہیں آپ کے نوازے سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت میں آتا ہے کہ آپ انہیں گود میں اٹھا کر کے بھیجتے تھے محبت میں سونپتے تھے ان کو پیار کرتے تھے ایک موقع پر تقریر فرما رہے تھے ممبر پر یہ دونوں بچے چھوٹے تھے گھر سے باہر نکلے کبھی گرتے تھے کبھی چلتے تھے حضرت سے دیکھا نہیں گیا ممبر سے اتر کے تشریف لے آئے دونوں کو گود میں لیا اور پھر ممبر جا کے پھر تقریر شروع کی ایسی محبت ایک صاحب آئے انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام ان نوازوں سے محبت فرما رہے ہیں پیار فرما رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ عجیب بات میرے تو 10 بچے ہیں آج تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے شفقت نکال دی تو میں کیا کروں تمہارے دل میں رحم ہی نہیں ہے رحمت ہی نہیں تو یہ آپ نے نمونہ بن کے دکھلا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اور حضور ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے تو میں ہڈی جھوس کے رکھ دیتی تھی تو حضرت ہڈی اٹھاتے جہاں میں نے منہ لگایا تھا وہیں سے نوش جان فرماتے تھے تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو میں پانی پی کر کے رکھتی تھی تو آپ وہ برتن اٹھاتے جہاں سے میں نے منہ لگایا تھا وہیں سے آپ نوش فرماتے تھے تاکہ عائشہ کا دل ٹھنڈا ہو یاد رکھیے گا بیوی کو خوش رکھنا بھی ایک مستقل عبادت ہے جیسے بیوی کے لیے شوہر کو خوش رکھنا عبادت ہے اسی طرح شوہر کے لیے بیوی کو خوش رکھنا یہ بھی عبادت ہے عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں حسن خلق بھی عبادت کا ایک اہم جز اور حصہ ہے تو آج ہم یہ ارادہ کریں کہ اپنی تقریبات کو شریعت سنت کے دائرے میں کریں نوجوان خاص طور پر یہ ارادہ کریں چاہے اس کا لین دین بالکل نہیں ہونے دیں بتاؤ کون کون ارادہ کر رہا ہے بہت مشکل سے ہاتھ اٹھ رہے ہیں بھاری ہو گئے ہاتھ اور دکھاوا تو کر رہے ہی نہیں ये तो बड़ी छिछोरी हरकत है, ये पूरी गली में जो है नुमाइश लगा दी। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। बताओ मैं इसकी इसका लिहाज रखा जाएगा या नहीं? कोई दिखावा पतन नहीं, कोई मुतालबा पतन नहीं, आसानी से शादी करो, दीनदारी को मजबूत रखो, मस्जिद में निकाह करो, हर किस्म के मुनकरात से, फवाहिश से, रुसूमात से बचा करके अपनी तकरीबात अंजाम। खासतौर पर हम अपनी माओ बहनों से कहें, इसलिए कि जब निकाह का नंबर आता है तो ईद की दादत मिलती है। कभी तो ऐसा भी होता है कि मर्द चाहते हैं कि ठीक ठाक हो जाए, मगर दादी अम्मा नानी अम्मा ये सबसे आगे आगे बैठे। तमाम पुरानी बातें, ये तो रह गया, ये तो हुआ नहीं। कभी तो ये होता है हमारे यहाँ पहली शादी ये नंबर है, कभी ये होता है आखिरी। हालांकि ना कोई पहली होती है ना आखिरी, ये तो सिलसिला चलता ही है, मगर जुबानों पर आती है। लिहाजा सारे अरमान पूरे कर लो। अरे भाई अरमान पूरे करना अहम है कि रसूलुल्लाह और अल्लाह ताला को राजी करना है हमें, ये बताओ। इस तरह अरमान पूरे हों जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो जाए, तो ऐसे अरमानों पर हजार मरतबा लानत, ऐसे अरमानों पर लानत। कोई अरमान पूरा ना हो मगर अल्लाह रसूल राजी रहे, ऐसे निकाह में हजार मरतबा बरकत। इसलिए बरकत वाला निकाह करना है, रुसूमात से बचना है, अपने घर वालों को खुश रखना है, शौहर की बीवी के हकूक को अदा करें, बीवी की शौहर के हकूक को पूरी तरह बजा लाए, उसने सुलूक दोनों तरफ से हो, फिर इंशाअल्लाह पुरसकून जिंदगी में नसीब। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, मजलिस को कबूल फरमाए, हर खैर से मालामाल फरमाए। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين هم سلم مناهم ومعاف فرما هماري غلطيون سي بردر فرما وطاريون سي سلم نظر فرما عيوب في ستر فوشي فرما هم سب کو هر سطح پر سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کی رسومات سے خرافات سے فواہش سے منکرات سے پوری امت کی حفاظت فرما الہ العالمین جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما پروردگار عالم اس طرح کے سبھی اسلامی پروگراموں کو کامیابی عطا فرما شرف قبولیت عطا فرما سبھی منتظمین معاونین کو جزائے خیر عطا فرما سبھی حاضر ہونے والے ہمارے احباب اور خواتین سب کو اعلان عالمین اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما. اعلان عالمین ہماری زندگی میں انقلاب اور اصلاح کا ذریعہ بنا, ظاہر و باطن میں انسانیت قول و عمل میں موافقت نصیب فرما. اعلان عالمین ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضداروں کو قرض سے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تمام دینی اداروں جماعتوں تنظیموں اور ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما, مساجد مدارس کو حسب سابق آباد اور شاداب فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تمام ایسے لوگ جن کے اب تک نکاح نہیں ہوئے اور وہ نکاح کے قابل ہیں ان کے لیے بہتر رشتے تجویز کروا. ہمیں اپنی تمام تقریبات سنت و شریعت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما, ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما, بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما. ہمارے اساتذہ والدین مشائخ عزیزہ اقربا محققین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبی خلقی محمد وعلی آلہ وسلم. ابھی پچھلے ماہ